เลี้ยงดูบุตรเราถ้าหาก็พูดตามภาษามันก็เหมือนกับสลัมดีๆนะบางคนก็ว่าอายุอีกสัก10 ปีก็พูดมาหลายปีแล้วนะแต่พูดถึงถ้าหากว่าจะพูดเดี๋ยวนี้อีกสัก10 ปีได้หรือเปล่าก็เมื่อมันก็จะครบอายุอะไรต่ออะไรมันก็อายุของมันมีโบสถ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นสถานที่ทำกรรมทำสังฆกรรมไม่มีการระบุรูปร่างหน้าตาเหมือนกับบ้านไม่มีการระบุรูปร่างหน้าตาขึ้นอยู่กับบุคคลบางกลุ่มบางภาคบางยุคบางสมัยคนกลุ่มหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งบางยุคบางสมัยนิยมไปอย่างหนึ่งคนระดับฐานะก็มีความสำคัญสร้างที่อยู่ที่อาศัยตามสภาพเปิดถึงกุฏิก็เช่นเดียวกันก็เป็นที่พักโบสถ์ก็เป็นที่พักเป็นที่อาศัยแต่เป็นที่พักที่อาศัยไปคนละอย่างกุฏิเป็นที่พักเพื่อพักผ่อนจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิในกุฏิหรือจะหลับนอนในกุฏิบำเพ็ญสมณธรรมภายในกุฏิเรียกว่ากุฏิโบสถ์อาศัยเป็นที่สังฆกรรมหรือบางส่วนจะอาศัยเป็นที่พักก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับรสนิยมขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้อยู่ผู้อยู่ผู้อาศัยผู้ใช้มีรสนิยมไปยังไงก็ออกมาตามอย่างตามนั้นสรุปแล้วใช้ได้ทั้งนั้นเพราะบ้านช่องไม่มีใครที่จะบัญญัติออกมาหรือทำรูปร่างออกมากุฏิก็ไม่มีใครจะบัญญัติเป็นรูปร่างออกมาแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่บัญญัติที่จะบัญญัติก็ห้ามให้โตเกินไปแต่หากโตขนาดนั้นเกินจากนั้นให้ทรงแสดงที่ให้ก่อนคือไม่ต้องการให้เป็นที่คับแคบขวางบ้านขวางวัดขวางว่าเพราะกุฏิก็ทำเพื่ออยู่ผู้เดียวทำใหญ่ทำโตอันนั้นก็ต้องให้มีการเห็นควรจากหมู่จากเพื่อนกระทบกระแทบกระทบกระแทบทำตรงไหนก็ได้แต่ก็ต้องมีการปรึกษาหรือไม่ใช่อยากทำตรงไหนก็ทำถ้าอยากทำตรงไหนก็ทำถ้าพูดถึงเป็นกุฏิขึ้นมาพูดถึงเป็นร้านทางยมดันในทางเดินจงกรมร้านหัวทางเดินจงกรมกระทบหัวทางเดินจงกรมมีปัญหาขึ้นอยู่กับ หลักความหลักที่เรียกว่าควรไม่ควรจึงการสร้างโบสถ์นิยมสร้างกันประดับแก้วประดับมุกใบฬิกาหางหงช่อฟ้าใบฬิกาสารพัดซึ่งในหลักพระวินัยไม่มีกล่าวเรียกว่าทำกันตามประเพณีประเพณีนิยมกันมาอย่างไรทำบาทำบทต้องทำอย่างนั้นเรียกตามๆกันไปจึงว่าถือตามกันทำตามกันบางทีก็ไม่ใครจะถูกต้องเท่าไหร่ถูกต้องคือยังไงการเวลาและก็บุคคลบุคคลมีกำลังขนาดไหนเพียงไรความพอดีของเจ้าของดีที่สุดความพอดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเจียงว่าความพอดีของเราแค่ไหนพอเพียงไรทำตามความพอดีนั้นไม่เหนื่อยไม่หนักไม่เป็นการเบียดเบียนท่านผู้ใดแต่เราทำเกินกำลังเบียดเบียนเราเองทำให้เราเหนื่อยมากเป็นภาระมากในเมื่อเบียดเบียนแล้วเบียดเบียนเราแล้วก็อดที่จะเบียดเบียนท่านผู้อื่นด้วยและก็อดที่จะเป็นภาระของท่านผู้อื่นด้วยจึงว่าการรู้จักตนที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เหมาะแก่ที่จะเอามาใช้ทุกยุคทุกสมัยทีเดียวแล้วก็เหมาะแก่คนทุกกลุ่มทุกยุคทุกสมัยแต่หากไม่รู้จักตนเขามาลืมตนไปกันใหญ่ลืมตัวลืมตนลงเขาว่าวัวลืมตีนเราก็ไม่เข้าใจอะไรวัวลืมตีนเนี่ยคือยังไงเดี๋ยววัวมันแงนเลยมันแงนดูแต่ฝ้ายมันเหรอตีนมันบวมตีนมันไม่ดูอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เมื่อวานไปบรรพยางเขาทำศาลากันแล้วทุกอย่างเราจะฉลองมันนิมนต์เดชนาบรรพยางในเราก็ไปช่วยเขามากๆตรงนี้แล้วเขาจะฉลองเขาก็นิมนต์เขาก็มาบอกให้ลูกนั่นนะก็หมายความว่านะเขามาก็ไปดูเขาสักหน่อยเท่านั้นเองก็จะร้องมันก็เตรียมอะไรกันบ้างก็ก็ว่าเตรียมดีที่สุดแล้วเตรียมดีที่สุดแบบบรรพย่างนั่นละโอ้ยไปดูแล้วก็ก่อนใจอะไรก็ยังไม่เป็นอะไรอะไรก็ยังไม่เป็นอะไรข้างขังโคโคยังลุกลงลังนี่ก็เบื้องไม่แต่กระจกอะไรต่ออะไรยังไม่มีการปัดการเช็ดการทุกอ้าวดีแล้ววะไม่รู้จะว่ายังไงงามวะแล้วก็มาเลยละมันตามสภาพคนเราประตูกระจกใสกระจกก็ปูนซีเมนต์ก็ยังติดอยู่มีการชัดการถู พอดีแล้วเขามองไม่เห็นฝุ่นเต็มไปหมดมองไม่เห็นก็เบื้องที่ปูแสนที่จะไม่ได้ขัดได้เช็ดได้ถูเขามองแต่นู่นสีบนหลังคาทาสีนั่นทาสีนี่อะไรต่ออะไรสีแดงสีเหลืองสีอะไรงามเพียงเท่านั้นก็วัวไม่ดูติ่มมันก็เลยไปให้ขาวเข้านิมนต์ไปวันที่เท่าไรเอ็มดีที่15ว่าโอ้ยเราจะไปจังไหนก็ไม่เมื่อเขานิมนต์มานิมนต์ก็ไปดูกันสักหน่อยเท่านั้นละมาซื้นไปเยี่ยมท่านแว่นที่บ้านข้อน้อยจังหวะท่านแว่นก็เพิ่นก็อยู่เพิ่นดีสถานที่ก็ตกลมใบไม้ก็เริ่มออกวันตกขึ้นมาก็เริ่มเย็นอยู่อย่างสมถะได้นะเป็นสุขเนาะใครจะกระตือรือร้นใครจะตะเกียบตะกายอะไรต่ออะไรมันมีแต่หาเขามาใส่หูเจ้าของเท่านั้นได้ลาภมันก็แสวงหาลาภมันก็แสวงหาภาระแสวงหาเหาแสวงหายศตามภาษาเรานะหาเหามาใส่หัวทั้งนั้นแสวงหาอะไรไม่แต่ว่ายศเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสพระโคดพระคันอะไรต่อถึงพ่อจะคุณอะไรถ้าพูดอย่างนี้มันจะเป็นการถ้าพูดตามความเห็นมันเห็นของเราแต่มันจะไม่เห็นของเหมือนคนทั่วไปเดี๋ยวนี้ไปยินเจ้าวาดองนั้นเดี๋ยวก็ไปประชุมเจ้าวาดองนั้นเดี๋ยวก็ไปประชุมเดี๋ยวนี้บ่อยเกี่ยวได้อะไรเท่าไรนี่เขาต้องการที่จะไปรวมตัวกันบ่อยกันฟังฟังแล้วก็เหนื่อยธรรมวินัยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในนิสัยสี่บวชแล้วแสวงหาบิณฑบาตอยู่ลุกขมุนลุมมาหนุ่งห่มผ้าบังสุกุลแสวงหาอยู่ยาคีรานในเภสัชตามอัตภาพยาดองเดือดน้ำมูดไม่เห็นจะแสวงหาอะไรต่ออะไรนี่แสวงกันเอกดนาวิตกกังวลอยู่คำว่าพระศาสนาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านาวิตกกังวลอยู่ไม่มีใครเหยียบย่ำทำลายมีแต่ชาวพุทธแม้แต่นักบวชก็มีส่วนชาวนักบวชก็มีส่วนอยู่มากมากทีเดียวจึงให้พากันระมัดระวังนักบวชไม่ใช่ไประมัดระวังคนอื่นระมัดระวังเราระมัดระวังเราระมัดระวังเรากายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้บอกเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดของสมณะเราต้องประพฤติปฏิบัติมั่นคงอยู่ในก ริยาอาการของสมณะนั้นอาการกิริยาใดๆที่เป็นของสมณะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติมันคงอยู่ในจุดนั้นนี่อันนี้เป็นการรักษาพระศาสนารักษาเท่านี้ก็เป็นการรักษาพระศาสนาอย่าสนิทสนมกันหมู่เพื่อนกันอย่าสนิทสนมกันมาอยู่ด้วยกันสนิทสนมกันมาคลุกคลีกันมาอดที่จะมีการพูดหยอกพูดเล่นกันที่นี่เวลาไม่เวลาสบายใจสบายหยอกเล่นมันก็สบายไม่มีปัญหาเวลาใจไม่สบายการหยอกการเล่นเขามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เหมือนกับคนเราแขนก็ดีขาก็ดีไอ้เวลาไม่มีบาดไม่มีแผลนะจะลูบมันก็ไม่เจ็บจะถูมันก็ไม่เจ็บไอ้เวลามีบาดเป็นบาดเป็นแผลขึ้นมาลูบน้อยๆมันก็เจ็บนะใจของเรานี่มันเป็นโรคใดต้องระมัดระวังการเกี่ยวข้องกันจนเกี่ยวข้องกันนี่ต้องระมัดระวังนี่ครับก็ระมัดระวังนั่นแหละเรานั้นระวังระวังเรานั่นแหละมันก็อยู่คนเดียวมันก็อยู่คนเดียวและทำยังไงเราจึงจะมีความสุขในการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีความสุขแล้วก็ไปหาทางออกอย่างนั้นหาทางออกอย่างนี้มันเหมือนมันสุนัขขี้เลื้อนนอนอยู่ตรงนี้ไม่สนุกมันไม่สบายก็ไปหานอนตรงนู้นไปหานอนตรงนู้นอยู่ตรงนี้มันอยู่คนเดียวไม่สบายก็ไปหาความสบายก็การเกี่ยวของกับคนอื่นสุนัขขี้เลื้อนเป็นอย่างลักษณะเป็นอย่างนี้พระที่อยู่คนเดียวไม่มีความสุขขี้สุนัขขี้เลื้อนเป็นอย่างไรนักบวชก็เป็นเหมือนกับสุนัขขี้เลื้อนนั่นแหละกิริยาอาการใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆมั่นคงอยู่ในกิริยาอาการของสมณะนั้นนี่เราไม่เหมาะสมในความแสดงอาการของสมณะนี่เป็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งการแสดงกิริยาอาการที่ไม่ใช่สมณะเป็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งการแสดงกิริยาอาการเหมือนกับคนเหมือนกับคนเมาแสดงอาการเหมือนกับนักประหารนี่แรงขาแรงทุบแรงตีกันเป็นนี่คือการทำลายศาสนาใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนไม่ถูกต้องนั่นคือการทำลายพระศาสนาทั้งนั้นผู้บวชทุกรายไม่มีใครเจตนาเมื่อเพื่อมาทำลายแต่การที่ความประมาทของเจ้าของทำลายเจ้าของเองแล้วก็ทำลายพระศาสนาต่อไปความประมาทมีที่ไหนความเสียหายมีที่นั้นต้องพากันระมัดระวังเราเสียไม่ใช่เสียเฉพาะเราเสียสถาบันสถาบันของพระพุทธเจ้าสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีคุณค่าเหนือโลกสมบัติใดๆในโลก จะมีคุณค่าเท่าสถาบันพระศาสนาไม่มีการทำลายสถาบันที่มีค่ามากมีโทษมากมีบาปมากอย่างพระเทวทัตทำลายมุ่งทำลายไม่สามารถที่จะทำลายเดี๋ยวนี้พระเทวทัตท่านก็ยังว่าอยู่ในนรกอยู่